Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøger Investor med Sara Sjølin. Hold da op for en uge på finansmarkedet. Der har været kæmpe tab, historiske stigninger og ikke mindst et helt vanvittigt råvaremarked. Det er vist godt, at det snart er fredag og børsugen lakker mod enden. Men vi skal selvfølgelig have det hele med her i studiet, og det betyder, at over de næste 55 minutter, der står Millionærklubben klar til som så vanlig aktiedebat. Og i dag er det selvfølgelig med jer spørgsmål fra jer kære lyttere, fordi det er lytternes dag. Som altid om fredagen, der kan I sende spørgsmål her ind til mig, og så kan jeg sende dem videre til en af vores eksperter. I skal skrive til mig på 42 42 03 21. Bare husk at starte din sms med Mio. Så er du også med i konkurrencen om at vinde en af de her Millionærklubben kopper, som selvfølgelig er meget eftertragtet merchandise derude. Dagens panel og dem, I kan stille spørgsmål til, det er dig, Lars Persson. Godmorgen til dig. Godmorgen. Som så vanligt med herinde for at hjælpe lytterne igennem deres investeringsspørgsmål og beslutninger. Og så dig, Michael Friis Jørgensen, der er aktiechef i H.C. Andersen Capital. Du er også med her på en fredag og tager imod... Sidste dag som ferieafløser for lav. Det har været en fornøjelse, og vi glæder os selvfølgelig rigtig meget til, at du også kan svare på nogle af lytternes spørgsmål. Så hvis I har nogle spørgsmål til de to her, så skal I altså bare skrive dem her ind til mig på den her fredag. Og så skal vi jo også kigge lidt på dagens aktiemarked, og det store spørgsmål er jo, kan vi få en fredag, der faktisk ender i plus? Hvad tror du, Lars Persson? Nej, det er jo lidt for meget for langt, tror jeg. Nej, det ved jeg ikke. Altså lige nu, der er vi i hopla og positiv stemning, og amerikanske futures ser der ud til at være lidt i plus, men vi har også bare oplevet, at jeg troede, det var turnaround Tuesday, og det endte jo så med at blive en negativ. Så det svinger utrolig meget, ikke? Men det er jo også så grumset, så altså, man kan jo dårligt nok se over det her bord på aktiemarkedet, altså fordi vi ved ikke, hvad der kommer til at foregå, og tingene flås rundt i alle retninger, så ja, man må bare stadigvæk holde fast i sin strategi, og så satse på, at det bliver godt lige om lidt igen. Det var også et ubehageligt spørgsmål, fordi du ved, det vi altid kan, det er, at vi kan prøve at se, hvordan markedet ligger nu, og så, altså, du ved, når man vedder i en fodboldkamp, men den svinger lige omkring 0,01 og ja. Minus 0,01, så der er ikke meget udsigt. Det er, som vi jo siger, altså... Fredag, jeg skal have en 48 timer liggende med et eller andet, og bare vente på, verden derude, den kommer med nyheder. Ikke? Den appetit har ikke været voldsom her på det seneste. Og... Altså, man tør simpelthen ikke ligge ind med den store risiko, hvis vi får nogle udviklinger i krigen i Ukraine. Helt kortsigtede penge har en tendens til ikke at ville slutte ugen af med at ligge, fordi at der er 48 timer, hvor nyhederne de bare kan gå imod det. De kan godt gå med dig, men du ved, det er lige nu, det er rigtig svært at lukke stærkt af på en uge. Og hvordan ser I stemningen lige nu? Nu er der højst sandsynlighed for, at nyhederne kommer med mig som aktieinvestor, eller højst sandsynlighed for, at de kommer til at gå imod mig? Det kommer jo helt an på, hvordan krigen fortsætter der i Ukraine. Ikke? Altså, nu er der lige pludselig, nu rykker den der kolonne, og hvis de tager nogle flere kvadratmeter, og jamen, de kan jo ikke rigtig forhandle til mindst en våbenbil, eller få en snak stille og roligt. Og så længe der skydes, så tænker jeg også, at vi nok går lidt i dækning med vores aktieinvestor. Altså, i hvert fald de korte penge går lidt i dækning, specielt i weekenden, ikke? Fordi vi ved ikke, hvor det står henne, så det tror jeg bare, at vi må belemme os på, og hvor længe det så var ved, det, ja, jo hurtigere det overstød, desto bedre, ikke? Der har lige her til morgen været en nyhed ude om, at den amerikanske storbank Morgan Stanley, de har været ret pessimistiske på aktier i noget tid, og nu siger de så, at europæiske aktier kan falde yderligere 20%. Europæiske aktier er allerede faldet 12% i år, men vi er åbenbart slet ikke færdige med det fald. Hvad tænker du, Michael? Er det lidt for negativt fra dem, eller er vi altså slet ikke færdige med at se de store fald, der venter os? Jamen altså, husk du på, at grunden til, at du nævner deres navn nu, det er fordi, de er ude med den der, ikke? Så hvad nu, hvis det nu bliver minus 5? Jeg har stadigvæk ret, du ved. Men nu giver den der overskrift. Altså, det er sådan bankverden, jeg har været i den, ikke? Altså, det gælder om at lave den store overskrift, eller ligge sig. Hvis du virkelig vil ud, og du har en mening om noget, der er negativt, så er der også en grund til at sige, at det skal falde 5%. Du vil lige så godt sige, at det her falder 35%, for du får alligevel ret. Så husk lige på, når vi hører de der overskrifter, at det er sådan, den fungerer, ikke? Fordi så læser du den op med deres navn foran, ikke? Jamen, det er jo, amerikanerne har jo meget den her, det er i jeres baghave. Det er et problem. I er hårdest ramt af de her stigende energipriser. Det er der sandsynligvis går i recession, hvor resten af verden måske kan klare sig udenom på den her konflikt. Ikke? Og det er der mange amerikanske finanshus, der begynder at sige, det er jeres baghave, og derfor er de blevet mere negative på europæiske aktier. Vi kan godt ligesom sige, det er jo det, der er vendt i år. Ikke? Altså europæiske aktier the shit, ikke? Altså for mange banker og amerikanske var for dyre, ikke? Og nu foregår det i vores baghave med de risici, der er aller størst for europæisk økonomi. Og derfor begynder du at se flere og flere af de her rapporter, ikke? Og lad os bare sige, den der så jeg også i starten af sidste uge, og vi har også været trykket ned, og så fik vi 8% stigning på en dag. Husk nu bare på, at det her, det er udfaldsrummene, de her, de snakker om, de er enorme desværre på europæisk økonomi, og er blevet mere negative forventelige, de her udfaldsrum. Altså, du ved, bunden er blevet trukket mere ned, og det er det, de begynder nu at fortælle deres klienter med sådan en rapport. At det udfald bliver, det er der ingen, der ved, heldigvis. Men er du enig i, at Europa står sværere i den her situation, end de amerikanske aktier? Ja. Ja, det var det er kort sagt, ikke? Altså, det er ikke så vant til for dig, Michael, at få så kort et svar lige på den. Men skal vi kigge lige på det dagens aktiemarked? Så er der sådan en Offerzheim, som jo har bedt om at blive kommet over på observationslisten, fordi de ikke rigtig har fået gang i deres portefølje og sådan nogle. Og den får også ordentligt gok i nøden, fordi de skal ud og have restruktureret noget gæld, ser det ud til, eller i hvert fald skal tale med nogle banker. Og lige nu, der er aktien nede med 32%, nu 38. Så det er nok sådan en, hvis man er aktionær og ikke rigtig er kommet ud i tide i den, så nok sådan en, man kan lægge under hovedpuden, og så håbe på, at der kommer noget sjov ballade. Måske, nu er jeg rigtig fræk, måske ender som en spæk, hvor man kan... Jeg ved godt, nu er jeg virkelig dræbt den allerede. Men det kan, man kan lige så godt slå den ihjel, fordi så kan man ligesom få ryddet op. Det er nogle gange det der med at få ryddet op og luftet ud, ikke? Det er jo også forår nu. Så man kan lige så godt lægge den ind, og så håbe på, at måske det bliver en spæk, og der kommer noget andet ind i. For jeg har virkelig svært... Altså, det er en meget lille pipeline. Jeg har virkelig svært ved at se, at den kommer igen. Det er min så når du siger, at hvis man er investeret i den, så skal man bare lige tage den, lægge den under hovedet. Yeah. Betyder det også, at hvis man er investeret, man godt kunne købe lidt op nu, så ens gennemsnitskurs bliver lidt lavere? Nej, fordi den kan falde meget mere. For tænk, hvis nu bankerne siger, at vi har ikke rigtig lyst til at lege mere og mere. Altså, hvad gør vi så, ikke? Så bliver det måske en helt afnoting. Jeg ved godt, nu er det dark. Nu er det virkelig det sorte scenarie, men det er jo også, vi er begyndt at arbejde med virkelig det her. Så det er det, jeg tænker, ej, man skal ikke begynde at lege med den, før man ved, at der sker noget, tænker jeg. Har man mange penge i den, så kan du godt overveje, der er stadig nogen, der handler den. Vi skal bare huske på, det er biotech. De går i restrukturering af deres gæld. Du ved, oftest, altså du ved, hvis vi skal kigge i den her verden, og der er sådan noget, hvad man maler fanden på væggen, men ofte så er værdierne i sådan et selskab, det er skrivebord, der står på det her, det er det, der står på kontoret, fordi pipeline forsvinder jo i værdi oftest, du ved, når man er i en restruktureringssituation, ikke? Så du ved, har du rigtig mange penge i den, så kan du måske overveje, nu har jeg fået en ny information, at de restruktureringer af gælden, ikke? Heldigvis er det jo nok ofte sådan, at der har man bare fulgt med ned, fordi det var jo en god case omkring orphan drug, altså, du ved, så du er nok kommet ned, hvor du har... Hvor du har sagt, det ligger ikke ret meget i min portefølje, fordi jeg har taget tabene med ned, og der kan det være en god idé, men hvis man har meget liggende i den, så kan man jo sige, at den handler jo stadigvæk, og den er i restrukturering, og skrivebordet er som regel det, der vil de sat worst case i sådan nogen, fordi ens pipeline bliver ikke noget værd, når bankerne skal restrukturere. Så hvad siger du her, Michael, at hvis man har mange penge investeret, så skulle du faktisk bare sælge den nu og få det, du kan få ud af det? Det må man jo gøre op med sig selv, men det er jo mere lige for at sige, at jeg giver dig ret, Lars. Altså, du ved, oftest er det jo nok sådan, at man har startet med 10 eller 15.000 her, nu er de 1.000 kroner værd. Det kan da godt være, at man skulle prøve at se, om der ligger en eller anden opside der, men har man mange penge i den, så har du i dag fået en ny information. Det er restrukturering ordet, og det er aldrig ret sjovt i aktier, og slet ikke sådan noget som biotech, fordi hvad har de egentlig af værdier? Du ved, vi kan lege med. Der er der andre, der vil købe de her ting, ikke? Så det er jo bare lige for at moderere. Jeg er enig, Lars. Men der kan jo godt være nogen, der har spekuleret i den, har mange penge liggende i den, og der har man jo altså fået en ny information her i morgen. Men jeg tror ikke, de fleste private, de ligger med det der med, hvor de har købt for en 10-15.000 på et tidspunkt, og nu er det næsten ingenting værd, ikke? Og der er det måske relevant nok bare at prøve at se, om der kan komme et eller andet positivt outcome af, at man går i en forhandling. Jo, det håber jeg da, altså, fordi man skal jo huske, at som vi mange gange også at prøve at advare imod med biotech, det er jo 0 eller 1. Altså enten så har du virkelig en vinder, altså, eller også så har du virkelig en taber, der ikke rigtig bliver til noget. Og lad mig bare tage dengang, jeg startede med det her marked. Der var Genmab, Pharmexa og Topotarget, og de to af dem er jo nærmest døde, og det er kun Genmab, der egentlig har givet mig et afkast. Så det er egentlig sådan, man skal se, når man investerer i en lille biotech-klynge, så skal man finde ud af, jamen, hvis man gør det med 4 eller 3 eller et eller andet aktier, så er det, at de over halvdelen af dem kan dø, og så er det den sidste, den skal gerne være en vinder. Så, og så er det jo... Men så endte du med at tjene mange penge på Genmap? Ja, men det gjorde jeg, fordi jeg blev blevet med at beholde den, men du ved, man ærger sig over, at man tog med på Topotarget, men det lød jo godt, og der var også optaget, og Pharmexa så også god ud, men kom ikke igennem med deres pipeline. Den hedder OnXerox i dag, og har det vist det lidt halvskidt også, men never mind. Altså, så det er jo også bare det. Og så nogle gange, så er det jo, man tager tabet til sidst, fordi at, jamen, du kan ikke se nogen opside i det, ikke? Så, ja. Så i hvert fald her, nu har vi lige kigget på årforsamlingen nede, cirka 40% her til morgen, og altså ikke en aktie, som I lige tænker, der er rigtig meget stor fremtid i. En anden aktie, som investorerne har været meget, meget glade for den her uge, og som også, hvor vi kan snakke lidt om værdi, det er Atlantic Petroleum, det her færøske olieselskab, som siden 4. marts er steget over 300%. Det er en virksomhed, som faktisk ikke producerer særlig meget olie. Så Michael, hvad er det, der foregår i den her aktie? Nå, det er jo altså en stigende oliepris. Altså, hvis man skal sige det, så har Atlantic Petroleum, de har solgt rettighederne til deres aktiv til nogle andre, der hiver det her op af jorden. Det er så lige stoppet lige nu, fordi man kan ikke rigtig få gang i. Man får ikke det op af jorden, som man gerne vil have for lavt. Så nu prøver man at, du ved, lave noget renovering. Men i realiteten, så har de solgt rettighederne for at få 2% af de første 5 millioner tønder af omsætningen, man hiver op, og derefter får de 4,65. Partneren har været ude at sige, i den seneste opgørelse, det var 15 millioner oprindeligt, de siger, der er 6,1. Bare husk på selskabet, Atlantic Petroleum, tror jeg nok er i retstrid om, at de mener, at de opgør det forkert, og ikke sender de rigtige penge. Det er bare lige for at highlight det her. Men du har det her 6,1 gange en oliepris, gange en dollar og gange 2% til det her selskab. Det har jo bevæget, den værdi begynder jo at bevæge sig, fordi at olieprisen begynder at stige, og vi måske strukturelt tror på, at vi skal have en lang tid skal have en høj oliepris, fordi husk på, at de kan ikke hive det her op i morgen. Altså, det er over lang tid, de skal hive det op, så olieprisen vil jo være afgjort af, hvad den lange er. Og det er der nogen, der er begyndt at spekulere i, kan man ligesom sige, det er... Vil du kalde det spekulation? Ja, det, fordi det er jo de her forskellige ting, jeg kan smide mit Excel-ark, og alt efter, hvad jeg smider ind 200 på oliepris, eller 60 på oliepris, og trækker gælden fra for selskabet, har en høj gæld, og er i gang med at forhandle med bankerne, altså det, jeg kalder i bankernes nåde, altså de har mere, de har negativ egenkapital, og det har de også stadigvæk stort set med den her, du ved, forhøjet oliepris. Så det er meget, meget spekulativt, ikke? Du ved, og alt efter, at jeg smider mit Excel-ark, så den værdi, den lukkede på i går, der smider jeg et meget optimistisk scenarie ind, jeg lader være med at tilbage diskontere, det vil sige, at de hiver det op i morgen. Du ved, bum, så er det ude, så har de fået pengene, ikke? Det er ikke sådan, det foregår. Vi ved ikke, hvad der sker med forhandlingerne med bankerne. Jeg har lavet være med at tage for renter. Det var den markedsværdi, den røg i går på en oliepris på 135. Der har vi heller ikke mere. Så du ved, det er ekstremt spekulativt. Men rigtig nok, at der begyndte at ske nogle bevægelser i aktien, da olieprisen begyndte at stige. Og så var det, du ved... Der var nogen, der fik fat finger. Så begyndte vi jo at sige last fool's games, ikke? Altså, hvor langt kan jeg drive det her op, ikke? Lad os lege med den her, ikke? Og ved enorme volumener, altså med 40 millioner, altså du ved, der var penge ind og ud i det her, ikke? Men altså, det er det, som jeg siger til investorerne. Jeg ved ikke, hvad den her den skal være, men smid nu så nogle tal i sådan et Excel-ark her. Ikke? Ja, men det er jo ikke alle, der kan finde ud af det, Michael. Jeg har set et Excel-ark, det kan jeg altså ikke lige stykke sammen. Ja, det er 5 tal, jeg har smidt i gang, og jeg skal kun bruge gangeformlen lidt, ikke? Altså, og trække noget gæld fra. Altså, det... Men altså, du synes, det er lidt spekulativt, ja, det er, Lars. Og det er stadigvæk spekulativt til den her pris. Og Lars, du er glad for skandinaviske aktier i det hele taget. Der kigger du meget. Skal du have en færøsk aktie i din portefølje også? Nej, det skal jeg slet ikke. Også fordi det er jo netop fool's game. Det er jo netop sorteperspillet, vi er i gang med. Og der er jo ikke rigtig nogen af os, der ved, hvor hurtigt trækker de den her olie op, og hvad bliver renten på gælden i fremtiden. Så der er alt for mange. Altså, i forvejen er der rigtig mange ubekendte, når man, som man kan sige, det, måske har vi kogt det lidt ned, men de ubekendte, der er tilbage, hvis man sådan rigtig værper på Excel-arket, de er jo mega store i øjeblikket, så jeg har ikke nogen grund til at sætte hånden ind i den der vipserede. Altså, den er ikke på observationslisten endnu. Overhovedet ikke. Den er hverken på kandidatbænken eller min observationsliste eller noget, og det har den slet ikke været, men det er jo egentlig meget, man sidder nogle gange lige og får morgenkaffen galt i halsen og tænker, okay, hvem fanden, undskyld mig udtrykke, er det, der går amok i den der, men det er der åbenbart nogen, der gør. Smed er ærgerligt at købe på, hvad var den op i, 60? Og hvis man sidder med den under hovedpuden, fordi der er lang vej til at regne den hjem. Så altså, vi skal jo passe på med det her med at sige, nej, så er der også nogen der... Altså, fordi vi har fået et aktiemarked, hvor unge mennesker, du ved, hvor vi siger, nej, altså alt det her Wall Street Bets og de her ting, de ved godt, hvad de laver. De ved godt, at de har gamificeret aktiemarkedet, og at de better frem for at investere. Så vi skal ikke undre dem. Vi skal bare, altså nu, bare lige for at få løftet op til dem, der, altså, så nu er info ude, ikke, altså du ved, og så må folk selv bruge den, hvad de vil, og selv sidde og lege med de her værdier her, og så sige, hvor langt skal jeg løbe. Så det er jo det, man kan gøre, ikke, men vi skal absolut ikke have undre folk, altså du ved, tror jeg, fordi at vi har fået et aktiemarked, hvor de unge godt ved, at det her, det er i stedet for at gå på en betting-app, så leger de lidt her. Og altså, du tror godt, de ved, hvad det er for en risiko, de tager? De fleste ved, hvad det er for en risiko, de tager. Nu havde vi jo faktisk en fra juniorboardet ind tidligere i ugen, hvor Bodil havde fokus på unge investeringer. Og der var meldingen 100% afkast om året. Det var det, der var et af målene. Og det er jo selvfølgelig dejligt, hvis vi kan få det. Men det kommer selvfølgelig også med nogle risici, som i de her aktier. Jamen altså, hvis man rammer 100% afkast om året, det er så 20 gange højere end det nok forventelige afkast. Jeg ved godt, vi har snakket 7. Jeg er lidt mere pessimistisk over de næste 30 år. Jeg tror måske, vi ligger på 5-6. Men det er meget bedre end renter, så køb endelig aktier. Jamen, så kan jeg også cirka sige, så skal du forvente 20 gange så høj potentiel downdraft, som er det der med aktiemarkedet. Og det generelle aktiemarked har jo sådan en downdraft, når det går værst. Alle aktier har det omkring 35%, så kan vi gange det på. Så ligger vi med at sige, at hvis du vil opnå 100% i afkast, så skal du på et eller andet tidspunkt sandsynligvis forvente, at din portefølje den vil kunne dykke med 90% sådan her. Og det er bare sådan, at matematik hænger sammen i aktiemarkedet. Det er fandme blodhovedet, og kynisk, men det er det. Og kan man holde til det, og hvis man nu rammer fra 100 ned til 10, så får man sådan set aldrig et afkast i livstid. Men det er vel også lidt det der, din strategi her i Millionærklubben, ikke, Michael? For du er nede 25% jo. I år, så Vi sender angriberne ind. Altså, go bigger og lose. Altså, det er jo det, jeg har givet os. Ikke? Så her ligger min angriber i min portefølje. Så lidt for sjov, så tror folk nok, at det er det eneste, jeg gør. Men jeg smed lige min pensionsportefølje ind i, jeg har jo et professionelt system, og så sagde, hvad har jeg egentlig i PE? Jeg har 12,5. Det er cirka 40% under markedets PE. Og det er bare forståelsen af, at det er min angriber, der ligger i min millionærklubportefølje. Og det er der, de ligger, mange af dem. Ikke? Så du ved, at jeg er ikke... Lad os lige blive ved din portefølje lige kort, inden vi går. Hvis man tager et fodboldspil, så har Michael en målmand, og så har han alt op i den anden ende. Det er sådan lidt risky, hvis man skal sådan tage det ud for et fodboldspil. Ej, min portefølje, der har jeg ikke taget en målmand. Du har ikke engang målmand. Men lad os lige blive ved din portefølje kort, inden vi går videre til lytterspørgsmålene, Michael. Fordi du har jo Alibaba, det har vi snakket meget om. Og nu kom det ud i går, at i USA overvejer børsmyndighederne at afnotere en række store kinesiske, særligt tech-virksomheder derovre. Alibaba er en af dem. Aktien fik høvl i går i USA, og den falder også rigtig meget i Kina i dag. Ændrer det din investeringscase for de her, netop præcis Alibaba, som du har? Nej, ikke afnotering, som altså med den her risiko. Men jeg kan ikke huske, hvornår i den her uge, vi snakkede om det. Vi snakkede om, at jamen, kan jeg købe på den korte bane, så skal vi bare huske på, at de store institutionelle investorer, de begyndte at lede efter, hvem bliver næste problemland. Altså, de begyndte at trække sig ud af Kina, fordi ja, det var et godt, attraktivt afkast, man kan få. Det er billige aktier, du ved, den gode historie er okay, men hvornår skaber Kina de næste problemer? Så de begyndte at sælge ud. Så det her, det er en anledning. Alibaba er ikke på listen, men det er nogle andre, der er på listen over de der ting, så vidt jeg lige husker. Og det er fuldstændig lige meget. Det er truslen omkring den her afnotering. Hver gang det sker, så falder tingene ret meget. Det er jeg ikke bange for. Jeg kan sagtens eje mine aktier i Hongkong. Altså, jeg ved godt, der er mindre købere til dem, men prissætningen er her. Jeg tror, det største problem for kinesiske aktier her på den korte bane, det er, at bliver det næste problem langt? De vil ikke rigtig vælge side. Går de ud og skaber noget ravage? Og som stor institutionel investor, så må vi bare sige, at der er masser af muligheder andre steder i verden, måske med lidt mindre afkast. Hvorfor skal jeg tage den risiko? Så det er det, der sker lige nu. Så det er jo virkelig et pres, som modsvarer, at jeg tror, at vi kan få et godt marked for de kinesiske aktier i anden halvår på grund af pengepolitik. Men lige nu, der er der ingen, der gider at købe den case. Ikke? Og bliver jeg liggende? Ja, det gør jeg. Man anerkender den forøget risiko, men ikke afnoteringsrisikoen. Det er fredag i Millionærklubben, og som sædvanlig om fredagen, der tager vi imod lytterspørgsmål og vender dem med vores aktiepanel. Og der er allerede kommet rigtig mange gode spørgsmål ind. Og et af dem, tror jeg, at vi skal starte med over til dig, Lars. Mm. Det er Jørgen, der spørger om Green Hydrogen Systems. Han spørger, om han skal købe den her aktie nu. Er hydrogen det nye brændstof i stedet for fossile brændstoffer? Ja, det er jo hele casen, fordi nu havde vi jo Morten Springborg inde i går, der fortalte om, at det tager jo lang tid at skifte om hele det her. Og at det vinder, Ron. Det er jo det der, hvor alle spørgsmål er, hvad er det for en teknik, der kommer til at være den nye vinder? Så man kan jo godt så et frø. Altså, vi har haft Helge Larsen inden, da vi startede Millionærklubben, og han er fast gæst, og lægge sådan et lille frimærke, så hvis man vil, i stedet for at gå ind måske med, nu ved jeg ikke, hvad vores lytter går ind med, men 25, 30, 40, 50, eller hvad man nu deler sin position op i hjemme i porteføljen, så måske bare lægge 5 eller 4 og så følge aktien i noget tid. Lige nu er den down the drain, ligesom resten af markedet, og vi skulle gerne holde på det her niveau, fordi så laver den det teknisk set, man kalder en dobbeltbund. Og det er sådan mange gange, at så kan der komme noget spændende efter sådan en dobbeltbund. Men i og med, at vi har den her verden lige nu, så kan alt jo gå alle mulige vegne. Så jeg vil måske så et lille frø og købe for en tredjedel eller en fjerdedel af, hvad man normalt gør, hvis man køber sådan forholdsvis store portioner. Køber man mindre portioner, jamen så kan man måske, og man er ung, så kan man måske købe lidt større, fordi man måske gerne vil have lidt footy på det følge, ligesom vores juniorboard-ven. Så ja, man kan godt, men teknisk set siger den, at den ikke er så spændende i øjeblikket. Okay, så ja, du kan godt købe lidt. Det er nogle spændende teknologier, vi ved ikke, hvordan det ender. Men et lille frimærke i hvert fald, er det, du gerne vil. Ja. Og det interessante, du siger med, hvis man ikke har så mange penge, som man skal investere og putte i et enkelt sted. For vi har også fået et spørgsmål fra Tobias, der er 27 år. Han siger, at han har oprettet en aldersopsparing, hvor man kan overføre de her 5.400 kroner om året. Men hvordan griber man lige det an med de der 5.400 kroner om året? Skal man sætte det hele i nogle stabile aktier, ETF'er, eller påtage sig en større risiko ved at putte de her godt 5.000 kroner i en enkelt aktie? Han vil gerne have forslag til, hvordan han gør, og også meget gerne forslag til, hvis der er nogle enkelte aktier, han skal smide ind i de penge. Ja, men altså, der vil jeg, det talte vi også og diskuterede inden, at vi gik, jeg begyndte jo på sådan noget rigtig god gammeldags, men som Michael også siger, og som Lav også tit siger, det er, altså, når man har så lidt, det lyder fræk, undskyld mig, men når man ikke har, når man starter helt ung og sådan noget, så skal man jo have masser af risiko på op i rygsækken, så en aktie, og så vil, ja, så bare give den fuld gas, det var det, vi kom frem til. Ja, det ikke altså, jo, altså alt efter risikoprofil, altså du ved, 5.000 om året, og du ved, compounding effekt kan også give meget, og bare lige husk på, at vi er jo helt sikre på, at han om ganske få år begynder at få pensioner, der begynder at betyde noget, altså du ved, og skal begynde at investere dem i aktiemarkedet, og de skal ikke investere sådan der, vel? Altså, det er bare lige for at sige det. Men altså, jeg vil ikke stå og tale fra med den tidshorisont, med den aldersgruppe. Jeg vil ikke stå og tale fra, at man stille og roligt hver eneste år køber en enkelt aktie, der kan være spændende, og så kan man jo gå fra, i stedet for at lægge en ETF ind, som jo vil være det helt fornuftige, fordi det er det, man kan gøre, hvis man vil lave en portefølje, men så lave en lille bare en global aktie-ETF. Så kan vi gå på aktiemarkedet, så kan vi tage nogle af de store danske, du ved, DSV, Novo, så får du nok muligvis lidt længere langsigtet strukturelt afkast end aktiemarkedet, og så kan du gå helt ud på yderfløjen, fordi du er 27, og du har høj risiko, og skulle pengene tabes, så er der 5.400 kroner, vi starter på næste år, det er ikke 200.000 med compounding-effekten, ikke? Og der joker vi jo lidt og sagde, kom med nogle eksempler, sagde, kan du ikke bare tage med millionærklubben på det følge? Det mener du, der er simpelthen nogle joker? Min wild horses, der ligger det i det. Det er jo Berkshire Grey, som laver robotter til at automatisere, og hvad nu det hedder, alt vores forsynings, alle vores varelager, alt det her, fordi vi skal bestille online, det skal vi automatisere, der mangler arbejde. Så har jeg Benson Hill, som er fremtiden inden for protein, plantevarer, det er mine to, som jeg kalder wild horses. Jeg ved, de her, de kan svinge 90%, jeg er ikke sikker på det her, men det er også nogen, du ved, jeg kan se 10 eller 15 gange afkast i, hvis de lykkes. Og når jeg kan det, så har jeg lige fortalt dig formlen i aktiemarkedet, at hvis jeg kan se det, det kan andre nok også, så er risikoen meget, meget, meget høj. Udover det, så har jeg altså sådan noget som Upstart, hvis vi går lidt længere ned, har jeg jo også købt. Den synes jeg ikke helt ligger ude på den her kurve, fordi er profitabel, ikke? Den her, der kreditscorer amerikanerne på ny. Det er sådan, det er min. Ja, Gud forbyder, at vi havde en virksomhed, der var profitabel. Ja, det er næsten forfærdeligt, ikke? Og vokser 200%, ikke? Altså, du ved, det er bare for at sige, så rykker jeg mig lidt længere væk fra det der, men jeg er godt klar over, at vi endnu ikke helt har etableret, hvordan skal den klare sig igennem en downturn opstart, men til gengæld så performer den jo bare sindssygt stærkt lige nu, og så videre. Men der er nogle usikkerheder, når vi skal igennem en nedtur. Kan deres AI-algoritme så finde ud af at gøre det ordentligt, kreditscore folk ordentligt? Altså, fordi det har været nemt nok nu, hvor folk har svømmet i penge. Nu begynder man at svømme lidt mindre i penge. Den er faktisk stadigvæk god. Men hvad sker der i en downturn? Så der er nogle usikkerheder. Men til gengæld er det jo også sådan en, du ved, der slet ikke er prissat til det, de vokser, og principielt kan omvælte det amerikanske kreditscoringssystem eller kreditscoringssystem. Så det er lidt længere ud. Det er det her, jeg kalder min wild horses. Det var 3, var det ikke det? Ja, sagde jeg 4. Du sagde 4. Har du en 4, eller så tager vi de 3? Nej, skal vi ikke bare tage 3? Det er magic of 3. Jeg kan ikke huske. Så det var Berkshire Grey. Og der har jeg ikke ret meget af min portefølje liggende i. Der har jeg 1-2% lidt mere i opstart liggende i de her ting. Og så tilfældigvis, så ligger de der to så i min millionærklub. portefølje af mine 2% investeringer. Sådan er det. Det kan også gå godt, jo. Så lad os lige opsummere. Det er Berkshire Grey, Benson Hill og Upstart. Det er min. Det er dine tre valg. Jeg har sat mig ind i dem. Det er en voldsom spændende fremtid i verden, hvis de lykkes, de adresserer ind i. Men jeg er helt fuldstændig klar over, at vi er så på et så tidligt stadie, at vi ved ikke, om det er dem, der etablerer sig. Jeg kan se nogle ting, der gør, at jeg tror det, men at jeg tror det, det betyder ikke, at det behøver at blive sådan. Så du ved, skal man finde sådan nogle aktier og skal gøre det her, så skal man faktisk finde sin egen. Ja. Altså, det skal være helt ærligt, fordi du skal kunne tage så mange tæsk. Ikke? Altså, du ved, men nu bad han om nogle bud. Nu gav jeg Wild Horse'ne, hvis det var den vej, han ville gå, og det var mine. Sæt dig ind i den, fordi du er nødt til... Ja. Du er nødt til, når den falder 90%, og stadigvæk sige, men jeg ved godt, hvorfor jeg har investeret i den. Er der noget, der ændrer? Nej, jeg forstår, at det var min risiko. Ellers er det bare ikke sjovt. Og lige præcis det her med at tage en masse risiko som portefølje, er at spørge Ole også her om. Michael, har du ikke misforstået din portefølje? Det burde jo ikke være en lottopulje, men egentlig afspejle din oprigtige valg i forhold til aktier, der kan give en maks profit. Ja, men det er det skam også. Altså, du ved, Berkshire Grey... Er det en lottopulje? Det er vel ikke... Nej, jamen, altså, I har givet os en opgave, der hedder at slå hinanden på et års sigt. Ja. Jeg er 10-årig investor. Altså, du ved... Lad os bare tage diskussionen. Nu kommer jeg med nogle af de spændte. Lars giver lidt god, stabile nordiske aktier. Ikke? Det skal vi jo afspejle alle sammen. Var du ved at sige røvkedelige aktier? Nej, eller var det jamen, det, var? Ja, det er fair nok. Vi skal jo afspejle sådan lidt. Jeg minder måske lidt for mig om Mads Christensen, så det kunne godt være, at jeg skulle prøve at finde en anden. Så det er han fuldstændig ret, men det er jo min egen penge, jeg investerer her, du ved, så den skal passe ind sammen med resten af min portefølje, og det er derfor, jeg prøvede bare at give det her indblik i, at jeg har en PE pensionsportefølje, og der har jeg sat de her vilde, hvis jeg har nogle få af dem, til PE 100, fordi de er uendelige store, ikke? Altså du ved, at smide det ind i et system. Så det er det game, I har givet os, og det er det, jeg prøver at understrege med dem, og jeg ejer dem. Jeg havde ejet dem med de her procenter, og de her beløb i min egen portefølje, hvis jeg ikke har deltaget i Millionærklubben, så misforstår mig ikke. Jeg forstår bare, at noget, der kan falde 80%, det er jo fordi, at Berkshire Grey, og jeg har jo kigget på et eller andet scenarie, hvor de lykkes, kan blive 100 gange mere værd. Så upside'en er utrolig stor. Kæmpe stor. Downside'en er selvfølgelig også stor, men den er maks 100%, kan man sige. Og det er det, jeg ligger og opererer indenfor. Og du ved, nu skal jeg så vurdere, den Berkshire Grey er røgen på min negative observation. Jeg synes ikke, det går hurtigt nok, fordi man skal være hurtig der. Benson Hill. Den anden, den er måske købt på min lidt mere købsliste, fordi jeg tror ikke helt folk har forstået, at selvom det er en højteknologisk aktie, det er en SPAC og alle sådan nogle ting, og ikke indtjene, så ejer de to kæmpe crush-faciliteter med, altså ligesom Cargill, altså fødevareindustrien. Det her, det er altså et aktiv virksomhed. Det er højteknologi med CRISPR og fremtiden inden for protein i fødevare, men de ejer kæmpe store, du ved, der hvor landmændene kører deres proteiner og landbrugs og sælger det, så de er store kontrakter inden for en verden, hvor alting eksploderer opad. Så du ved, den synes jeg er blevet, hvorimod Berkshire Grey, jeg synes ikke, det går hurtigt nok, fordi man skal nå en vis størrelse, ellers så når man aldrig det her, så er der nogle andre, der overhaler en, så den er på min observationsliste. Jeg kan stadigvæk godt se scenariet, men sådan, det jeg har tracket den, der går det for langsomt, og det er sådan, jeg følger mine investeringer der. Tusind tak, Michael. Det var godt at høre om dine wild horses, og også lidt forstå, hvordan du har strukket din portefølje sammen. Nu lader vi lige det højteknologiske ligge. Nu skal vi derover til pelse, og vi har fået et spørgsmål her fra Christian. Det handler om Saga Fur. Saga Furs er fra Finland. De bliver overblikket handlet til en kurs lige knap 15. Han siger, min case er, at der tidligere har været tre store spillere på verdensmarkedet for pelse. Der er Copenhagen Furs, som vi kender fra Danmark. De er lukket. Nummer to er den kanadiske North American Fur Auction, som også er lukket. Og så er der altså nærmest kun Saga Furs tilbage. Alt andet lige, så er det, må det vel være, betyder det vel, at den kommer til at stige? Eller hvad tænker du? Lars, er det en aktie, du vil gå ind i? Ja, jeg har faktisk kigget på den mange gange, jeg har aldrig fået købt den, fordi den har også sådan et specielt sæsonliv og sådan ting, og så skal man lige være lidt med, men kigger man på den langsigtet, så er det jo klart, når der kun er én spiller tilbage, og alle skal have solgt deres, der er kun én børs tilbage, så man skal ligesom have et eller andet sted at gå hen og handle sin vare. Så er det jo klart, så har de en upside, så må de have et monopol. Så ja, på en eller anden måde kan man jo godt sige det. Spørgsmålet er, og det diskuterede vi jo inden vi gik herind, hvor meget er pelse egentlig hot? Altså hvis du går ned på strøget og ser på Bjørn Christensen, så er der ikke meget pels, ligesom da jeg var barn i hvert fald, hvor der hang mink og rev og hvad det nu hang, ulv og hvad de ellers kørte igennem. Og spørgsmålet er og jo om, og hvad gør de unge mennesker i fremtiden? Hvem er kunderne, ikke? Er det sådan ligesom med mit cigarfirma, STG, at det er egentlig sådan en lidt døende race, dem der går med pelse? Eller kan vi få ligesom kineserne til at være der stadigvæk, og på et tidspunkt, så jamen, vil kineserne så ikke trække det hjem til sig selv, eller er det okay, at de kommer og handler i Europa? Sådan. Så det er sådan egentlig lidt casen der. Grunden til, at der nok har været Copenhagen og Saga, det var jo fordi netop, at vi var nogle af de allerbedste til at have de her minkpelse. Nu er der lidt tilbage i Sverige og rundt omkring i Europa, men de bedste avler, de er jo faktisk døde. Der røg hele vores minkbranche, og spørgsmålet er, om den nogensinde kommer op igen. Så altså, vil jeg købe den? Puh, altså, det var nok ikke en af dem, jeg lige så foran mig, jeg kunne regne ud på den korte bane. Men han har et monopol, så ja, der er ikke andre steder at gå hen i min verden, kan jeg se. Så, ja. Så bliver han pelset, så at sige, hvis han køber den her aktie? Ja, det er svært. Altså, lige nu er der i hvert fald købsignaler på den. Men det er også måske et sted, hvor folk er flygtet hen, fordi at, jamen, det er et lille marked, og det er også en lille aktie, så der kan man måske gemme et par kroner i en periode, ikke? Så det var nok ikke den, jeg ville have valgt, men ja. Men, jeg er lidt mere spændt på, om vi fra fremtiden skal bruge dig som til at forudse, hvad er de unges trend her over de kommende år, eller du opgav at forudse det, der var en spændt til side. Det tror jeg, jeg gjorde. Mig siddende i en metro her til morgen, og sidder fire unge der bare sidder på snaps, og jeg kører bum bum bum op, nej, der er nogle pæne gummisko, bum bum bum videre, en video, ja, ja. 10 sekunder, bum bum videre og videre, altså. Ja, ja. Nej, min verden, den er langt væk. Og derfor er det godt, vi har juniorboardet til også lige forleden dag havde vi jo Pluto inde, og han måtte jo også erkende, at det var virkelig svært, fordi de der unge mennesker, altså hvis det ikke lige er inden for 5 sekunder, så er de faktisk videre, ikke? Så det, jeg ved det ikke, altså det er pelse, altså det, jeg ser ikke hverken nogen unge mennesker gå med pelse i hele Europa, vel? Så jeg har svært ved at se. Jamen, det. Altså, det er jo det her med strukturelt. Ser du et eller andet? Der er godt nok, det bliver med monopol, men hvad er det strukturelle udvikling for pelsmarkedet? Hvis man har en holdning til det, jamen, så kan det jo være en god idé. Mm. Jeg tror, du må jo bare sige, jeg kan ikke rigtig se en strukturel sådan 10-15-årig case, og det er jo ofte, ikke? Altså, det er jo noget af det her, som jeg prøver i hvert fald at snakke om her med investorer på det sidste. Altså, du ved, vi kan ikke gætte, hvad der sker i morgen, men strukturelle ting, som der er sket i forbindelse med den her meget ulykkelige konflikt og alt det her, der kommer her, de er jo principielt der, man skal lægge sig op imod. Vi kan godt prøve at spekulere ind i gødningsproducenter, vi kan godt prøve at spekulere i, hvor højt olieprisen skal op osv., men i realiteten, hvis du vil være investor og sidde i en situation, nu, så skal du prøve at kigge på nogle af de her strukturelle ting. Er den grønne energi forvandlet? Det er den nok. Er cybersecurity hot? Ja. Er det hot, når krigen forhåbentlig snart er over? Ja, fordi der er så mange andre ting, der trækker det. Så du ved, det er sådan, jeg godt kan lide at diskutere. Og du ved, hvis man ikke lige kan selv se strukturelt casen for noget som pelse, så er det svært at investere i, ikke? Altså. Uden at gøre jer to til modeeksperter, selvom der selvfølgelig er alt muligt god grund til det, så lyder det, som om I ikke tror på den strukturelle case for pelse, i hvert fald, hvis vi kigger på det europæiske marked. Ja, lad os sige, heldigvis kamera på, så det er måske god nok til at sige, at det er ikke nødvendigvis os, der skal lave det kald. I ser knivskarpe ud her på den her fredag. Lad os sige, det var et spørgsmål til Christian her. Og så kommer der et spørgsmål her fra Niels, som der er vi lidt over noget med det her med Rusland igen. Han spørger, hvordan I vurderer fremtidsudsigterne for den russiske spærbank. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har fulgt med i den. Den faldt jo 99% på børsen i London, før den blev suspenderet. Børsen er stadig suspenderet for aktiehandlen i Moskva, så hvad pokker gør man lige med dem? Og er der noget potentiale i sådan en bank? Kortsigtet, altså hvis man hørte på Lars Tvede, så var han jo ked af, at han forstod jo ikke, at norske oliefond. Jamen det var råvareaktien. Husk nu bare på, banker er jo et helt andet liv, ikke? Altså, ja. Du ved, grunden til, at der findes græske banker i dag, er jo fordi, at ECB var der, ikke? Kan den russiske centralbank redde deres banker? Husk nu på, når du først klokker de her systemer op, så du kan, ligesom, du kan tage en diskussion omkring, hvem skal have deres råvareaktiver, du ved. Men der er jo stadigvæk noget, der ligger nede i jorden. Men banker, når de først kommer i distressed og ikke kan skaffe kapital, altså, du ved, lad os nu bare ikke slå fast, at Danske Bank var 5 sekunder fra konkurs, ikke? Altså, før den danske stat gik ind og reddede dem, ikke? Det er jo et helt andet dyr, banker. Og græske banker eksisterer jo kun i dag, stadigvæk ikke voldsomt højt værdisat, så mange kørte casen på dem, ikke? Fordi vi valgte at redde dem, og har den russiske centralbank til det der. Så jeg tror, at banker, det, jamen der er du og jeg nu snakkede om noget, jeg var helt ude på risikokurven, ikke, her lige at snakke om, ikke, så hvis jeg prøver at vise det her med, så er jeg ude på den anden side af studiet, ikke her. Altså, du ved, fordi, at, russiske banker er ikke jamen, noget, man bare, bare forstå det her med en bank. En bank er jo, at vandrørene flyder med likviditet, og de ikke er vores råvareaktiv. Vi kan diskutere om nogen, der vil købe det, og vi kineserne, de der ting. Men en bank er jo død det øjeblik, at man lukker ned og spærrer den af fra et eller andet finansielt system. Så er den nul værd, så er der ingenting tilbage, så er der bare kæmpe minuser på balancen. Ikke? Så bare lige forstå, når vi snakker russiske aktier, og det tror jeg også, nu tager jeg bare Lars til han snakker udelukkende om råvareaktierne, ja, han snakker slet ikke om nogle af de finansielle aktiver derovre, fordi de er jo principielt døde, og det er jo det, den afspejler med. Han ja, men Lars Tøde var jo inde på, at de russiske ETF'er kunne måske godt være interessante på et tidspunkt, og der fylder bankerne jo også en del. Men... Ja, ikke så meget mere, fordi de nåede jo at falde meget mere end råvareaktier, men det er rigtigt. Der vil du have en eller anden exposure der. Men altså, man skal jo nok bare erkende, at det er ikke, der er ikke meget værdi i dem. Altså, der er jo nok kun værdien af skrivebord, som nu var vi inde på for Offersheim tidligere. Altså, fordi hvis de ikke har nogen money ind og kan låne noget ud, og sådan, så er der ikke noget. Og nu har de jo ikke engang noget marked, hvor de kan... Så altså, de går jo nok ikke engang på arbejde, tænker jeg. Altså, det er da måske bare for at... Måske smide nogle flere kontanter i de hæveautomater, hvor at russerne står i kø for at hæve penge. Det kan man så håbe på at Lumis gøre, men ja, det er rigtigt, ja. Altså det Vesten har gjort, det er, at de har smidt vores 2008 finansielle krise ind i det økonomiske, russiske økonomiske system, og så må vi se, om den russiske centralbank, som er isoleret i hele verden, kan redde dens banksystem, og det er nok meget utænkeligt. Vi fortsætter spørgetimen her fra lytterne i fredagens Millionærklub. Nu går vi lige læk for russiske aktier og tilbage til vores hjemmemarked. Der er en lytter her, det er Thomas, der spørger om Zealand Pharma. Han siger, i går smed jeg en ordentlig stak kontanter i Zealand Pharma, og jeg var en glad mand senere på dagen. Knap så glad i dag. Hvad er det, der sker? Aktien falder omkring 10-11% her til morgen. Jamen, jeg tror bare, det er ovenpå Offersheim måske. Der er nogen, der lige pludselig bliver nervøs, og så kan jeg se, at jeg tror, det var Nordea, der sænkede deres kursmål en lille smule. Det er stadigvæk omkring 200, så jeg mener jeg, og så fastholder de køb, så det er nok også bare nogen, der bliver forskrækket over tingene, ellers har jeg ikke noget bedre bud. Har du noget, Michael? Nej, ja. Ude med regnskabet, jeg var ikke så meget overraskende, de brænder stadigvæk en masse penge af, fordi det. Du ved, deres fremtidige produktsalg, der ligger lidt højt ud, synes jeg måske ikke helt det steg nok, men aktien steg jo på selve regnskabsdagen, og det var derfor en glad smide penge i det, ikke? Altså, du ved, det i min verden bør det ikke være så høj volatil en aktie, du ved, det er jo lige den der brydning mellem et biotech-selskab og reelt farmaselskab, ikke? Altså, du ved, så den burde ikke have så høj en risikoprofil. Vi skal se det her. Lad os bare slå fast, der er ingenting, der er unormalt. Så du ved, jeg synes ikke, der var noget overraskende. Jeg synes, bankerne har nogenlunde holdt kursmål på den. Casen er egentlig nogenlunde kendt med de produkter, de er på vej med på markedet, og skal ud og have accelereret dem. Så du ved, det må vi nok bare tilkendegive, at noget af det, som folk jo skal... Altså, det er derfor, jeg forklarer, når det er en wild horse, så skal jeg skal ikke løfte øjenbryn, når den er faldet 90%. Vi skal regne med lidt større udsving. Vi skal regne med, at der er regnskab, vi kommer, og vi står her og siger, det var da egentlig okay, 12% ned, okay. Flowet er bare ud af aktien. Altså, du ved. Og vi skal til at vende os lidt mere til ikke at reagere som investorer på vores investeringscase, jo på store fald, ikke? Det er frygteligt, og vi ikke har været vant til at skulle gøre det, men det her, det er jo det her med, at hvornår skal jeg rynke øjenbrynen, ikke? Altså, du ved, og hvornår er der noget, jeg lige skal holde øje med? Det er jo bare udvidet ganske betragteligt i den her periode, og har været det over et stykke tid, at det, der hedder volatiliteten, det bliver større, og derfor skal man passe på med, at man ikke emotionelt agerer på store kursudsving i ens aktie, som er større end normalt, fordi det er de lige nu. Det er ikke et signal for aktiemarkedet. Det er ikke en eller anden, nej, var der en, der opdagede noget før mig, der er galt, ikke? Nej, det er det her. Og det skal man lige prøve at absorbere, fordi ellers så begynder man jo at træffe nogle forkerte beslutninger, fordi man har investeret i aktien, fordi man tror på et eller andet. Og så er voting-maskinen, som vi kalder aktiemarkedet lige nu, det kan altså bare ikke rigtig finde ud af det, så du ved, det svinger rigtig meget, og derfor er det, den er svær at lade være med ikke at lytte til den her voting-maskine, fordi vi er vant til det her. Men det skal man, at der skal være nogle større udsvingsrum i aktiemarkedet lige nu, og derfor også lidt før, at man skal vende sig til, at der sker mere, før at man bør løfte sin øjenbryn og spørge sig selv, er min case stadigvæk? Genbesøg min case, er den stadigvæk aktuel? Ikke? Men kan du godt forstå, at vores lytter her bliver lidt bekymret, når en aktie, man lige var glad for i går, falder 11%? Ja, Det kan jeg sagtens. Men man skal have is i maven, siger du. Jamen, med is i maven, men man skal forstå, at det er det, aktiemarkedet gør lige nu. Altså, du ved, altså investering, det er, at man tænker, det er en god aktie. Derfor investerer jeg i den af de årsager. Er det ændret i morgen, uanset hvad aktiemarkedet gør? Og så er der jo det her med, at du ved, at så er der alt efter, hvilken aktie man har. Hvornår skal man reagere? Ikke? Der, nogle gange så snakker vi om stop loss og sådan nogle ting, og det er fint nok. Folk har bare den der fornemmelse, at de skal lægge 5% i en stop loss altid. Der er bare nu må du lige forklare, hvad er en stop loss? Det er, du ved, man lægger bare automatisk ind i sin maskine, og når den er faldet 5, når man har investeret, så sælger man, ikke? Og det er der mange, der bruger sådan en standardmekanisme. Faktum er jo, at den type aktie her, der skal du måske have en stop loss, når den er faldet 80%. Fordi det er faktisk en normal udsvingsgrad. Nogle gange så skal du 3%. Nogle nordiske, ikke? Altså, hvad fanden, det skal jeg faktisk lige have øjenbrynene lidt op for, at det er noget, der er negativt. Men det er det, man skal have. Og generelt er så hele aktiemarkedet jo udvidet med de her flow-bevægelser, der er ind og ud, algoritmetrading, shorting osv., ikke på grund af de usikre på aktiemarkedet. Og det er det, jeg prøver at forklare. Altså, man skal aldrig lukke sin øjenbryn ned, men man skal acceptere, at den aktie, man måske er gået ind i, godt kan have udsving på 10%, før det er først, når vi har 30% nede, så skal jeg lige prøve at se, om der er noget, som andre tænker, eller har jeg taget fejl på noget? Er der kommet noget nyt i kæden? Så man skal have lidt is i maven lige i øjeblikket. Vi har fået rigtig mange spørgsmål i dag. Det er simpelthen så skønt. Jeg ser, om jeg kan nå så mange af dem som muligt. Der er et her et spørgsmål om varmepumpeaktier. Mm. Ligger Alfa Laval og Nibe Industrier inden for dette segment? Ja, det er nogen, og man kan også se allerede, at aktien er jo begyndt at stige, efter det kom frem det her. Og man kan også allerede, der var en pæn udsendelse i vores gode TV-avis, den der siger Flow TV, at der var en mand, der prøvede at bestille en varmepumpe, og der var tre måneders leveringstid. Så de har allerede fyldt ordrebøgerne og løber alt, hvad de kan afsted. Udfordringen er nok, at der er lidt komponentbrist. Man kan så håbe på, at man kan samle nogle komponenter op, hvis nu er der nogle chip og sådan nogle ting, der ikke går til Rusland. Jeg ved ikke, om man kan bruge de samme, men der kan jo måske være et eller andet at, på sigt. Men alt i alt, Nibe er allerede på vej op, og det er et rigtig godt sted. Den kom op for en høj værdiansættelse, også fordi det er bare sådan en cash cow, der bare har sådan stået og tøffet det opad. Den var op over 140, så røg den ned under 80, og nu ligger den lige omkring kurs 100. Jamen altså, det er bare sådan en... Er den på din kandidat, Ben? Ja, men jeg nu har jeg ikke haft med i millionærklubben, så ville det bare være for kedeligt måske. Men det er jo sådan en, hvis man kigger på den fra 2014, nu er den også lavet aktiesplit, men i de her kursniveauer, de er nu, så var den i kurs 20, ikke? Altså, det er bare sådan en, der står og gnøffer, fordi den har valgt ind i den rigtige. Gået fra elvarmepaneler og så over til de her varmepumper. De så tingene i god tid og skiftet og begyndte at producere også de her varmepumper. Så ja, det er en god forretning. Så heller Nibe Industrier end Alfa Laval? Alfa Laval er jo meget større, store maskiner og hele den her omtransformation, og jeg tror også, de skal være med til at bygge de her gasterminaler og sådan ting og sager. Det er jo store mejerisystemer og bryggerisystemer og alt sådan noget, men så de er ikke nede til den enkelte vare. Jeg har ikke mødt en Alfa Laval-pumpe, men så jeg vil... De laver meget heat exchangers, de laver meget til den kommende solcellegeneration, det er jo det der med, at der har du Nibe, der har du laserfokus, yes, netop. Det der tema, Alfa Laval, lidt bredere op, men stadigvæk inden for nogle af de samme temaer, ikke? Så det er mere slow and steady, men hvad nu hvis du ved, verden går og laver, og vi tænker, det skal vi sgu ikke skifte, det gas, det falder til $20, så tager Alfa Laval jo ikke den der, altså du ved, det er jo de der to forskelle, som der er imellem sådan nogle aktier, hvor når man har laserfokus på det rigtige tema på den korte bane, så bliver man jo også mere udsat for, at der kan ske et skifte i flowet, hvis den case lige pludselig ryger væk. Det er nok meget usandsynligt her, altså du ved, i min optik, at den ryger væk, den der med skiftet, altså skiftet over med varmepumpe. Så man kan købe begge to, faktisk. Man kan købe begge to. Fordi det er alligevel to forskellige, og så er der måske også ABB til hele den her elektrificering, men det er en helt anden case, ja. Så er der også et spørgsmål her fra Hanne. Hun vil gerne vide, hvad der sker med Carvana i dag. De falder ca. 70%. Er det noget, I støtter på? Carvana? Amerikansk auktionssite for bilen. Nej, jeg har ikke set det. Hun siger, at jeg er nede med 70%. Det er nok ikke i dag. Nede. Hvis man kigger lige på hurtigt teknikken, så var i september måned lånen i 350, og nu ligger den 100. Der var måske også sådan, der var stor efterspørgsel. Mads taler jo om den, det er en amerikaner. Der har været stor efterspørgsel på brugte biler, fordi man ikke kunne få nogen nye. Og spørgsmålet er måske, om det æbber lidt ud, eller hvad der sker. Vi kunne også se Auto 1 ude nede i Tyskland. Jeg kiggede på den og tænkte, wow, den var spændende. Der tror jeg, den var i en 20 euro, og nu ligger den og bliver handlet. Sidst jeg kiggede på den, der tror jeg, den var nede med 10 euro, eller var det 11 eller sådan et eller andet. Så der er sket noget i hele det der genbesøgte marked. Det er 10 euro. Digitale platformsaktier. Ja. 70% nede. Ja. Skal jeg løfte min øjenbryn? Ja, det skal jeg. Er digitale platformsaktier generelt 70% nede? Ja, det er de. Så derfor så er der ikke så meget underligt ved den enkelte aktie. Så har vi haft de amerikanske producenter, der måske praktisk prøver selv at opbygge det her, fordi det her brugtbil meget, kunne de måske faktisk godt se, at det bliver lidt længere på grund af den her store supply chain situation. Ikke? Mm. Så der er der kommet noget konkurrence ind. Ikke? Så det ændrer måske sådan lidt fordeling i den her case. Ikke? Men det er sådan, man skal prøve at se på sådan nogle fald. Ikke? Altså det er det, jeg har prøvet her at stå og fortælle. Er det sjovt? Nej, god fanden er det ej sjovt. Altså du ved, hvis man det, da man gik ind, forhåbentlig, men ikke altid. Mm. Vel, altså, du ved, men har det ændret casen her i? Det skal man så lidt kigge på aktiekursen. Eller man kan i hvert fald lige starte med at kigge på aktiekursen i forhold til andre platformsaktier. Og mange af de der tidlige platformsaktier, de er 70-90% nede. Så det kan faktisk være, at hun kan gå med oprejst pande og sige, jeg har ramt en af platformsaktierne, der faktisk har klaret sig lidt bedre end de andre. Jeg ved godt, at det hjælper ikke noget. Det er måske en meget sørgelig trøst, når man er nede 70%. Og genbesøge casen bagved, og den er sandsynligvis blevet lidt ringere med, at de store amerikanske bilproducenter selv vil ind og have en del af det her online brugtbilssalg marked. Om det så er hele forklaringen. Jeg ved godt, at nu det lyder rigtig svært, og nu skal man så til at arbejde med ting. Det var sgu nemmere i 2020, ikke? Mm. Altså, var der en god historie, så var det nemt, ikke? Nu skal man arbejde lidt mere. Nu skal det ind i Excel-arkene, eller hvad siger du, Mikael? Ja, men behøver man, altså, tre tal ind, ikke? Hvor stort er det, at der ser bare mig? Hvor stort har de taget gange det her? Giver det mig en ordentlig omsætning ude i fremtiden, jeg kan gange multiple på? Tror jeg stadigvæk på den her case. Og meget mere kan man ikke gøre i sådan nogle relativt tidlige aktier. Ja, det. Men det er jo heldigvis derfor, vi har jer panel med eksperter, for det er jo ikke sikkert, at alle vores lytter præcis kan lave de samme observationer der. Nej. Og jeg har faktisk ikke fulgt den så tæt. Jeg synes, det er en rigtig interessant forretningsmodel type. Kræver jo ret stor finansiering, og penge er ikke blevet så billige, fordi er man en platform, der bare sælger videre, eller tager man selv de brugte biler ind på bøgerne og så videre. Altså det er nogle af de der ting, der sker nogle ændringer derude, ikke? Og så tror jeg faktisk også, at vi begynder at et af vores bedre hits, der ligger i vores portefølje lige nu med det her, altså der virkelig snakker om, at brugtbilsmarkedet det er på vej opad i pris, ikke? Altså der er virkelig ikke varelager derude, altså du ved. Altså, du ved, at vi får produceret mange mindre biler i år, end vi går og regner med, og det er ikke chip længere. Nu er det altså også aluminium, vi ikke rigtig kan få frem til. Nede i kælderen, ud over det, du har tanket, der ligger og stiger i værdi, så stiger din brugte bil også. Jeg ved godt, at i 100 år har vi sagt, at det at have en bil, det er det værste, du kan have. Depreciating asset, du kan have. Men lige nu, og det kan jo faktisk presse udbuddet, altså hvor meget kommer der ud, og dermed også deres platform. Så der er sikkert nogle ting, der har ændret sig i casen, som også forklarer det her fald. Men noget af det er selvfølgelig den her generelle prissætning på platformaktier. Og det er jo i sig selv ikke et problem. Altså, det er ikke sjovt, det er et problem, fordi vi tog fejl. Men det er ikke nødvendigvis noget, der skal ændre din investering. Så det var svaret til Hanne. Altså, det er, hvis hun, spørger, hvis hun skal lune sig ved noget, så er det, den ikke er faldet lige så meget som de andre platformsaktier i stedet for. Men der skal arbejdes lidt mere, og du ved, vil jeg købe den lige nu? Der er andre ting, jeg går efter, der er faldet 80%. Software, altså service og så videre. Du ved, BTC. Jeg er ikke lige så ekspert som Mads på de her consumer-gorillaer, som han gerne vil prøve at ramme. Jeg er lidt i et andet segment. Så den vil jeg nok ikke gå over til, fordi jeg har ikke, du ved, den samme fornemmelse som Mads herovre i den her type aktie. Så der er andre steder, jeg leder efter 80% faldende og prøver at se, om det var en mulighed. Du har en kommentar også, fordi vi havde sådan en overnormal situation under coronaen, hvor vi alle sammen blev nødt til at sidde derhjemme og trykke på tasterne. Nu er der jo flere af os, der går ud i forretningerne og hiver ned. Så hele det der, det skal man tænke på med de der platformsaktier. De har nok haft deres tid. Jeg ved godt, det, selvfølgelig har de ikke haft det men på den måde, men den vækstcase, tænker jeg, det står jeg altid og tænker på. De kommer ikke til at få de der 25-30% igen, altså. Så det tror jeg i hvert fald ikke. Og lad os sige, det var svar til Hanne. Vi har fået det er ikke så meget et spørgsmål, som det mere er en kommentar, en opfordring fra Anne, som siger, tak for et dejligt program med skønne diskussioner, men der er jo faktisk ikke så mange kvindelige eksperter herinde. Og det er jo rigtigt nok. Og til det vil jeg bare sige, at på tirsdag i Millionærklubben, hvor jeg også har været, der har vi Michelle Nørgaard fra Handelsbanken med inde, som også er en aktieekspert. Så hvis man gerne vil høre fra lidt flere kvindelige forvaltere og eksperter, så er det altså med at lytte med på tirsdag, når Michelle Nørgaard er med. Jeg fortsætter her på listen af spørgsmål, og der er endnu et spørgsmål til dig, Persson. Det er, hvad er dit take på SAAB, Saab, den svenske aktie? Jamen, det er stål jo. Udfordringen er jo, at nu bliver deres omkostninger på energi jo noget højere, så det skal man jo lægge lidt med i. Men der er jo behov for stål. Aktien er stadigvæk i opadgående trend, ligesom vi ser min bolig, den er. Så altså, har man aktien, så skal man blive ved i den, og det ser også ud som om, at stålmarkedet har fået reguleret sig lidt selv, så skulle man købe på det her niveau? Det kunne man godt gøre, vil jeg ikke være bange for i hvert fald. Men det hele er lidt blackbox-agtigt i forhold til energien, synes jeg. Alle virksomheder, når man kigger ned i det, så bliver mit spørgsmål altid, hvad koster råvarerne sådan senere, og hvad koster, energien, og hvad gør det ved min bundlinje? Det skal man egentlig have med i sin case. Ja, hvis energipriserne... Ja, kan du åbne i morgen, når gassen der bliver lukket? Det er det. Ja, det er jo også, det er jo noget, altså, ja. Og tro mig, det er jo bare et kortsigtet problem, ikke? Ja, du ved, men det kan selvfølgelig påvirke aktien meget nedad, men det er jo ikke et... Vi finder nok en løsning på den lange bane, ikke? Men du ved, det er jo sådan nogle af de ting, der ligger og spiller i de her aktier, ikke? Hvor man ligesom kan sige... Vi kommer aldrig til at erstatte gas i vores stålproduktion. Jeg ved godt, der er nogen, der prøver via hvor man varmer det op via el og så videre, men det er ikke ret effektivt og så videre. Altså, så de ligger jo der på den der, du kan sige, kritiske ting, ikke? Nogle af de store industrivirksomheder har simpelthen brug for så meget energi for at kunne udføre deres arbejde og producere. Ja, og det er også derfor, vi ser, at de første jo allerede har lukket ned. Altså, Norsk Skog lukkede en af deres papirmøller ned op i Norge. Og det kan man sige, altså de bor lige ved siden gassen, ikke? Jeg i Frankrig har også skruet ned for det, og det er i hvert fald nogle af dem, jeg har oplevet, der har skruet ned, og så er der nok nogen, der ikke har fortalt om, at de har skruet ned endnu, fordi de måske ikke har skruet så meget ned, men der er jo nogen, der skruer ned, og det kan også være, at vi alle sammen skal have 18 grader i stuerne i stedet for 22, ikke? Det er ved at understrege, at du ved, det er sådan en aktie, hvor det igen er, hvor der er nogle parametre, som er rigtig, rigtig svære at vurdere, altså du ved, på den korte bane. Altså, ja. Du ved, det er jo derfor, at den reagerer, som den er. Der er et eller andet sådan ultra-negativt scenarie om, at du ved, de ikke kan få deres gas, ikke? Lad os nu, det tror vi ikke, vel? Men du ved, det er sådan nogle ting der. Så der er jo aktier, hvor vi ikke har de her store udfaldsrum på den korte bane, og andre vi ikke har. Og det skal man jo bare forstå som investor. Jeg er ikke bekendt nok med stålmarkedet og den strukturelle, og om de kan få overvældet de her priser. Altså, skal vi have en grøn fremtid, så ja. Fordi at... det er vel der er mange, der kigger ind i hvert fald. Det skal bruge betonstål. Alle råvaretyper til at skabe det her. Altså, vi skaber det ikke uden de her ting. Så hvis man har europæisk produktion af råvarer, så er man nok delvis også lidt en grøn aktie lige nu, ikke? Men det korte svar altså fra dig, Lars Persson, er, ja, det er måske ikke et dumt tidspunkt at købe Saab lige nu. Jeg tror desværre, det er det, vi når for spørgsmål i dag. Der er rigtig, rigtig mange gode, men Bodil er selvfølgelig tilbage næste uge, næste fredag, hvor hun tager lytterspørgsmål, og det gør vi selvfølgelig også igennem hele ugen her i Millionærklubben. Vi skal have uddelt vores kop. Det kan vi. Ja, jeg har trukket lod blandt alle de spørgsmål, der er kommet ind, og det er Tobias, der vinder dagens kop. Der kom et spørgsmål om, hvad han skal bruge sin alderspension på, hvordan de her 5.000 kroner skal fordeles. Vi sender en kop afsted til dig, Tobias, efter udsendelsen, når vi lige har fået din adresse. Det skal vi nok få styr på. Lige inden, at vi går på weekend, i hvert fald her i Millionærklubben, aktiemarkedet er ikke gået på weekend endnu. Nej. Hvordan ser det ud med den grønne fredag der? Bliver det den grønne fredag altså, for første gang i noget tid? Ikke i Danmark i hvert fald. Der er den endt med at være rød, og det er jo nok, fordi både Coloplast og nogle af de store selskaber får sig et gok i nøden, og Vestas kan ikke holde dampen oppe og sammen med Ørsted, så det er egentlig casen, ikke? Men altså resten af Europa tager den i grøn i dag, og så må man glæde sig over det, at man forhåbentlig har en lidt spredning, og ikke kun sidder helt op med danske aktier op over livet. Så det er jo det, man skal huske, sådan en diversificering. Ikke? Men Carlsberg, DSV og Coloplast er nogle af dem, der er nede i dag, hvorimod du har lidt Vestas og lidt Rockwool, der faktisk er oppe i øjeblikket. Og europæiske aktier, som du lige nævner, Lars, de stiger jo i dag, men er der specielt noget at være positiv over? Nej, det er ikke på den korte bane. Ikke andet end at USA sluttede lige omkring nullet i går, og vi vi er jo måske sådan lidt mere nede i Europa, så jeg tænker, at man skal lige huske, at det er fredag, så ja, man skal se. Og overreagerede vi lidt på ESB-meldinger, som ikke var aktiepositiv. Altså, det var ikke helt det, vi kunne håbe fra hende, men altså, du ved, nu dykker vi lidt ned bag, hvad er det egentlig, hun siger. Hun er nødt til at holde inflationen i ære, ikke? Men altså, du ved, hvis jeg ligesom skal tolke, hvad hun sagde, så er de altså ikke på vej til at blive aggressive, de her centralbanker, som måske headlinen sagde i går, så det kan også være en af årsagerne. Så altså, det er stadig et aktiemarked, hvor gynger og karusellerne, de dominerer derude. Det er alt, hvad vi når her i fredagens Millionærklubben. Nu er det bare at sige rigtig god weekend, og tusind tak til dig, Lars Persson, og tusind tak til dig, Michael Friis Jørgensen. Vi ses i næste uge. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.